Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meleklere iman. İmanın 6 şartı var. Birincisi başı Allah'a iman Celle Celaluhu. İkincisi meleklere iman. Çünkü peygamberlere vahiy getiren meleklerdir. Meleklerin yaratılması meselesi Allah Teala buyuruyor bizlere En'am ayet 1'de. Bir ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî Elhamdülillah Allah'a hamdolsun. Ellezî Allah ki celalühü halakas semâvâti vel erde. Allah Teala Mevlamız gökleri yeri yarattı. Buradaki halaka kadir anlamında Allah Teala bundan yaratmayı ezelde takdir etti. Ve ceale zulümati ve nur ve Allah Teala zulümatı da nuru da icat eyledi, var eyledi. Madde alemi yaratılmadan önce evvela melekte yaratıldı. Allah Teala Mevlamız önce iki madde yarattı. Biri zulümat, biri nur. Zulümat sözlük olarak karanlık anlamıyla, karanlık anlamına geliyor. Yani kesif maddeler ki nefse mara bundandır. Hep bunlar zulümattan yaratıldı. Nur ise meleklerin asıl maddesi nurdur. İnsanlara gelince İnsanlar ikisinin karışımı yaratıldı. İnsanın yapısında hem zulümat, yani nefis, hem de nur, ruh vardır. Hayvanlar yalnız zulümattan yaratıldı. Onlar yalnız maddedir, bedendir, nefistir. Meleklere gelince onlar da yalnız nurdan yaratıldı. Yani meleklerde ne madde vardır, ne nefis vardır. Meleklerin özelliğine gelince bazı kişiler melekleri dişi kız gibi göstermeye çalışıyorlar. Bilhassa Hristiyan alemi, kiliselerde bunu yaparlar bunlar. Allah Teala melam buyuruyor bizlere Necim ayet 27'de Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine şu kimseler ki la yu'minu bil ahireti ahirete imanı olmayanlar لَيُسَمُّنَّ الْمَلَاكَةَ تِسْمَةِ اُنْسَانَ Mevla buyuruyor. Demek ki hangi kişinin ahirete imanı yoksa, tabi Allah'a imanı yoksa, demek ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar meleklere dişi isim veriyorlar. Bu nokta, mesele, tabi imanla ilgili meseledir bu. Demek ki bir kişi Allah korusun, eğer melekleri böyle kız şeklinde algılarsa, inanırsa imanı gider Allah'a korusun böylece. Önce imanın gereği nedir? Meleklerin varlığı iman gereği varlığına. Yani melek diye bir varlık vardır. Allah bunları yaratmıştır. İkincisi de melekler kız değildir. Peki nedir melekler? Melekler ne dişi ne erkek. Nasıl bir varlık bunlar? Tabi bunlar madde alemi olmadığı için insanlar genelde bildiği bir şeyle bilmediğini onunla kıyaslayıp öğrenmeye çalışır. Madde aleminde bitki dahil, hayvanlar, insanlar mutlaka erkek dişiden üreme olmuş oluyor. Meleklere gelince onlar doğmazlar, evlenmezler, doğurmazlar. Onlar yaratılmışlardır. Onlar aynı halde kalırlar. Demek ki melekler İslam inancına göre ne erkektir ne dişidir. Yemezler, içmezler, uyumazlar, evlenmezler, üremezler. Ve melekler hastalanmazlar, yaşlanmazlar. Yani insanların yaşayacağı hayat, cenneti hayat, onlar yaşıyorlar. Bir fark da ki, cennette yeme içme var, eğlenme var. Melekler evlenmezler, yemez içmezler bunlar, uyumazlar, yorulmazlar bunlar. Meleklerin bir özelliği de onlarda nefsi emmar olmadığı için Allah-u Teala'ya, Rabbimize asi olmazlar, günah işlemezler. Bunu Mevlam bize buyuruyor Tahrim ayet 6'da. La yasunum ma'amerehüm, Allah bunu asi olmazlar, ma emerehüm, Allah onlara ne emrederse onu dinlerler, Allah'ı ise etmezler. Ve öyle ma'yı ömerün, ve bunlara ne emrolsun yaparlar bunlar melekler. Meleklerin birden makamları var meleklerin. Nasıl insanların makamı vardır, peygamberler, evliyalar, şehitler, sıdıklar diye. Melek de olduğu halde onların da makamları vardır. Her birinin Allah katında derecesi bir değildir. Allah Teala buyuruyor bizlere Saffat 164'te. Errahim. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum, Mevla buyuruyor. Bizim her birimizin makam malumu var. Malum, belirli bir makamı var buyuruyor. İnsanlar makam değiştirir insanlar. Bir günahkar kişi Allah katında tekva olur, müttekî olur, evli olabilir. Yine Allah katındaki iyi bir insan, yani bir evliya bile olsa, sahabe bile olsa, icabında makamdan düşebilir, günahkar olabilir, hatta imandan çıkabilir. Meleklere gelince, melekler yaratılışta her birinin makamı belirlidir. Hiçbir melek bulunduğu makamından ne aşağı düşer ne de yukarı çıkar. Neden böyle oluyor? Nefs-i emmare olmadığı için zaten görevini yapıyor bunlar. Nedir bunların görevi de? Makamının gereğidir. Meleklerin bu makamına baktığımız zaman inşallah, yani birkaç tabi grubuna bakalım. En üstünleri hamile arş melekleridir. Yani arş alayı taşıma, yani hamile hamil taşıma anlamına geliyor. Gerçekte tabi melekler arşı taşımazlar. Orada görülen meleklerdir bunlar. İkincisi hafun derler. Hafun, arşın çevresinde bulunan melekler. Ondan sonra gelenler de Meli-i Ala ve Mukarreb melekler. Mukarreb, Allah'ın rahmetine en yakın melek anlamına geliyor. Bu melaiki mukarrebin denenler, o grup, bunlar Allah'tan başka hiçbir bilmezler bunlar. Yani dünyadan hiç haberi yoktur bunların. Bunların bütün amaçları, bunların gayeleri Allah'ı zikretmektir. Bunların gönlü Allah aşkı bunlara yetiyor bunlara. Bir de 4 tane büyük melek vardır. Biri Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dır ki bunun da görevi peygamberlere vahiy getirir. Allah emri getirir. Yine Cebrail'in görevinden birisi de eğer bir yer helak olacaksa o bununla görülür. Biri de İsrafil Aleyhisselam'dır. Onun da görevi hem kendisi hamile arştandır, onun bir görevi de kıyametten kopması için elindeki sura üflemesidir. Hazreti İsa Aleyhisselam çok ama çok büyük melektir. Yani yerlere göklere sığmaz ki, o kadar muazzam melektir. Ağzından sur, gözleri arşalarda Allah emri bekliyor. Bir gün sordu sahabeler peygamberimize. Dediler ki ya Resulallah, Allah Teala senin her şeyini affettiği halde geçmiş geleceğini hiç güldüğünü görmedik diyorlar sahabeler. Ya Resulallah, ancak bazen peygamber tebessüm ederdi, hafif gülümserdi. Bunun dışında peygamber Aleyhisselam Hazretleri devamlı hüzünlüydü. Bunu merak eden sahabeler tabi öğrenmek için sorular kendisine. Ya Resulallah, neden hiç gülmüyorsun diye. Yani şöyle buyurdu. Eshabı. Arşlara bakıyorum. İsrafil orada. İsrafil'in bir adım önde, bir adım arkada. Ağzındaki sur, göz arşta Allah emri bekliyor. Ona bakıyorum da acaba emri gelir de şunu üfler mi diye buyuruyor. İsrafil'in yapacağı iş demek ki sura üflemek. Nasıl bir şey bu sur? Tabi bilemeyiz. İsrafil'in bir nefesi üflemesi. Bir üflediğimiz zamanlar bizim hava çıkar içimize. Tabi onda hava yok orada. Onun bir nefesi, onun kutsal nefesi ne olacak? Bütün bu alem karma karışık olacak bir anda. Bütün yerler, gökte yani galaksiler hepsi böyle. Bunlara her biri birine karışacaklar bunlar. Onun bir nefesiyle karışacaklar. Biri de Hazreti Mikail Aleyhisselam'dır. Mikail Aleyhisselam'ın da görevi bir nevi bizim erzaklarımız ilgilenen melek anlamına geliyor. Güneşin ısısı, bulutların oluşumu, suların buharlanması, yere yağmurun yağması, nereye, ne zaman, nasıl yağmur yağacak? Yağmurun nitelikleri, özellikleri ve yeryüzünde ne kadar bitki yetişecek? Yani sayı olarak bir de. Kaç tane pirinç, kaç tane mısır, kaç tane elma olacaksa hepsi onda, bunda onun görevi bunlarda. Biri de meleklerin hepimizin bildiği bölüm meleği Azrail Aleyhisselam'dır. Azrail Aleyhisselam. Onun da görevi nedir? Canımızı almak. Allah ona o görevi veriyor. Diğer melekler biraz daha güzel olduğu halde Azrail Aleyhisselam'ın yapısı çok heybetliymiş kendisine böyle. Bir gün Davud Aleyhisselam soruyor Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail ne olur müminlerin canını aldın ya bana bir görünür müsün acaba diyor. Azrail Aleyhisselam şöyle buyuruyor, ya Davud dayanamazsın diyor. Ne olur İsra diyor kendisine. Allah izin verince Azrail Aleyhisselam en güzel şekilde bir tecelli edince darısından düştü, bayıldı orada. Öyle bir melek kendisi. Tabi bunların dışında çok meleklerin grupları var, sınıfları var. Bunların işte birkaçını sayalım burada. Mesela biri de cehennem melekleri. Cehennem melekleri. Onların bir adı da Zebani. Zebani. Tabi cehennem ateş, ısı her tarafı. Fakat meleklerin nurunu ateş etkilemiyor. Nasıl ki balıklar suda yaşıyorlar, oradan çıkınca onların dengeleri bozulur. Az bir zaman için bile olsa suya dönmek isterler. İşte o melekler de onların da doğası cehennemdir. Eğer zebani melekten çıkarsa o melekler, onların doğası bozuldu. Onlar da rahat huzurda onlar kendileri. Onların başında amirleri de en büyük zebani adı Malik'tir. Malik'tir. Onların da özellikleri Mevlam'ın Kur'an-ı Kerim'de gılazün şidadün Mevlam'ın onların sıfı özellikleri de. Gılaz çok galiz. Yani acıma duyguları yok onlarda. Allah onlara onu vermemiş ama. Vermemiş. Şidadün çok güçlü, kuvvetli. Yani 100 kişi, 1000 kişi avucuna alır, ezer. Kuvvetli bunlar. Bir de bunun karşı olarak cehennem melekleri var. Onlar da hepsi güler yüzlü, gayet sempatik onlar. Onların başında bir melek var. Adı Rıdvan adı. bunun dışında bizi koru hafaza melekleri var. Yağmur ilgili melekler var. Her ilgili melekler var. Bir de münker nekir melekleri var. Münker nekir. Bunların da görevi bir insan ölüp de kabrine konunca buna kabirde soru sormak. Peki bazı insanlar ölüyor ama kabre gibi nasip olmuyor bunlara bazılarına. Mesela denize kayboluyor. İşte hatta ateşi yanıyor, kül oluyor. Yakıyorlar bazıları da. Öyle sapıklar da var tabii bunlarda. Bunlar ne oluyor? Ya kabir şu anlama geliyor burada. Ölümden sonraki işlerin yeri anlamına geliyor. Zaten buradaki soru bedene değildir. Yoksa eğer kabirdeki soru bedene olsa yanan kişi kül haline getiriliyor, kül oluyor. Küle mi soracaklar bunlar? Hayır, beden ruha soruluyor bunlar. Bir de bize daha gerekli olanı omuzumuzdaki melekler var. Bunlar her zaman, her yerde bizimle beraber bunlar. İki melek var. Bunu biraz açalım bu konuyu inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere İnfitar Sûre ayet 10-12'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne aleyküm lehafizîn. Ve inne aleyküm lehafizîn. Kiramen kâtibîne ya'lemûne mâ tef'alû Mevla buyuruyor. Ve inne kesinlikle aleyküm üzerinize vardır. Lehafizîn sizi koruyan melekler vardır. Kiramen bunun Allah katında kerametli değerli meleklerdir. Katibine ve bunlar kayda geçici. Ya'lemune ma tefalun ve Allah Teala buyuruyor siz ne yaparsanız onlar bunu biliyorlar, gözlüyorlar, hemen bunlar bunu kayda geçiriyorlar. Yine Mevla'm bize buyuruyor Kaf ayet 17-18'de İz yetelekkal mütelekkıyani. Mütelekkıyan tesniye. İki anlamına geliyor. İki melek, alıcı iki melek. Anil yemini ve anil şimali ka'id. Biri yemin sağımızda, öbürü solumuzda ka'idün oturan melek oturuyorlar bunlar. Ve bunlar ne yapıyorlar? Telakki hemen bunlar çekim yapıyorlar buna. Çekim yapıyorlar. Hem görüntü alıyorlar hem bunlar buradan ses alıyorlar. Hatta Mevlam buyuruyor مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ İnsan ağzından bir söz çıkmaz ki onun yanında mutlaka rakib atiyet. Onun yanında biri rakib biri atid deniyor. Lede-i rakib atid. Rakip sağdaki adı rakiptir. Rakip murakip, müfettiş ki günümüzde bu şeyle kullanabilirim de. Yani bizi her şeyimize gayet inceleyen, izleyen. Atid o da hazır anlamına geliyor. Yani sağdaki neyi gözlüyor? İyi amelimizi gözlüyor böyle. Yani sağdaki melek Allah'ından, ikisine Allah razı olsun onlardan. Bizim için böyle durmadan bir izliyor bunlar. Ah diyorlar şu kişi bir amel yapsa bunu yazsam diye sağda kapatır. Yani kişi böylece. Soldaki de günahı izliyor. Ah diye yapmasa yazmasam bunu yok. Solda günah yazmakla görevli. Mecbur buna. Ama bundan hoşlanmıyor bundan. Böyle. Hatta şöyle bir durum var. Sağdaki rakip olan melek bunun amiri üstünü. Bir kişi Allah katında hayırlı bir iş yapınca, namaz kıldı, Kur'an okudu, Allah'a zikretti, Allah'ın yanında bir şey yaptı kişi, ne yaparsa yaptı. Sağdaki melek zaten kendisi amirdir, kimseye danışmadan bunu hemen derhal kayda geçiriyor. Buradaki bu tabi kelime harf, yani virgül nokta değil de bir nevi kayda böyle geçiriliyor, yani kamera gibi. Bunlar burada kayıt geçiriyor bunlar burada. Ve konuşuyor her sözü de. Mesela kişi bağırıyor, çağırıyor. dünyada da bilhassa şu dönemde, şu dönem çağımızda imanın gerçekleri daha iyi meydana çıkıyor. Bundan 100 sene önce olsaydı, bu konu olsaydı anlatılması, anlaşılması zordu. Hatta kabul edilmesi bile zor, o zamanlar zordu. Yani meleklerin çekim yapmaları. Ağzından çıkan her sözümüzün de orada sesli kayda geçmesi, ama günümüz elhamdülillah bu kamera sistemiyle bunlar meydana çıkmış olarak böylece. Demek ki insan yaptığı bir kamera bile, özellikle gizli kameralar var. Bazı kişi falan diye bilmez orada kamera olduğunu, boş bulunur. Mesela kişi bir ev misafir gider de, ama gittiği yerde gizli kamera vardır. Kişi onu bilmez orada, kişi boş bulunur orada. İyice yandakiyle boş şey konuşuyor. Hatta ev sahibi aleyhine konuşabilir icabında orada kişi. Hareketleri falan böyle hoş olmayan hareketleri kişi bulunur. Ama sonradan kamerada öğrenip de öğrenince her ikini orada görürse kişi ne yapar orada? Pişmanlık muhtemelenler. Demek ki aynı şey başımıza mahşerde gelecek muhtemelen. Gelecek bu şekilde böyle. Yani Mevlam buyuruyor, iki melek rakib atid böyle. Bunların başka görevi yok. Bunların tek görevi bu. Biri bizi izliyor, iyi bir şey yapsak diye. Yani birine bir selam versek, bir Allah desek, yoldan şüphe alıp kenara atarsak, bir Müslümana bir öğütte bulunsak, yani ne yapar Allah için yaparsak, hemen derhal kayda geçiyor, görüntüye beraber. Mesela kişi yolda eğilip, yoldan bir taş alıp kenara koyuyor. Bak, aynen böyle alınıyor böylece. Birine bir selam veriyoruz, alınıyor böylece. Birine bir öğütte bulunduk, alınıyor muhtemelen böyle. Her şey alınıyor bunlar böylece. Tabii günah da alınıyor ama böylece. Mesela insan bazen, tabii nefis hepimizde var, insan bazen öfkeye gelir. Bazen gazap. İnsan sinirlenir. Hele biraz da gücü yetti bir durumda ise kişi o anda artık vururum kırarım diye kişi yeler tekmeler vurur kırar döker şunlar bağırma çağırmalar ama olduğu bunlar her bir bunlar böyle sesi görüntü böyle kale geçiyor. Tabii ne olacak bunlar? Mahşerde kişi bunları görünce kişi üzülecek bence. Bir de şu var, bazı kişiler mesela vesikalı bir resim çektirecek. Oturur, hatta mesela bazı hanımlarımız özellikle makyajını yapar, işte üstüne baştan bakar, aynaya bakar, düzeltir kendisini, uğraşır bayağıca, resim çektirecek, vesikalı çektirecek. Oturur karşısına, tam çekir zamanları bir anda bir yana bakmış olur bence. İki saat makyaj yap zavallı, oldu böylece. İşte biz de o şekilde mesela namaz için tuvalete gideriz. Abdest alırız. Namazı yere sereriz. Niyetimiz halistir. Namaz erken şöyle bir sağa bakarız mesela böylece. Hep buna ne oluyor? Görüntü alınıyor bunlar böylece. Ne olacak? Mahşer gününde insan bunları görünce utanacak mıdır? Utanacak bunlara böylece. Tabii Allah korusun. İçki alemleri, içki alemleri bağırıyorlar, sövüyorlar, aradan tartışıyorlar. İcabında gazında sazlar, cazlar çalıyor. Düğünler yapılıyor, saz, caz, düğünler yapılıyor. Bir de bunda kanet bir ortacı oynayanlar var bir de böyle. Yani güya aklına göre coşuyor göre böylece. Yine aynı şekilde maçlarda, tribünlerde kişi ayağa kalkıp bağırıyor, seviyor, taş atıyor, şunlara bunları yapıyor. Hep bunlar tabii çekimde oluyor bunlar, kaydoluyor bunlar böylece. Hep bunların maaşları yönünde karşımıza çek bunlar da. Bir olan anlatayım bununla ilgili inşallah. Bir genç varmış Allah katında kendini Allah'a vakfeden salih, tekva bir gençmiş. Bu gencin camiye gittiği yol üzerinde bir kadın, dul kadın varmış. Bu genç kadın da bu gence göz koymuş. Tabii nefistir olmuş. Bu genç kadın, bu genç kadın çıkıyor bazen, işte oyalamak için bunu falan diye. Fakat gençteki Allah korkusu içindeki, gerçek imanı, kamil olan imanı bunu koruyor kendisine ama. O imandan gelen ruhsal güç, tekvalık kendini koruyor. Hiç ilgilenmiyor hanımla. Kadın kızıyor bana. Bir nevi kadınından intikam almaya kalkışıyor kadınından. Şöyle bir kadın. Bu genç sabah namazına erkence gidermiş. Erken giderken henüz daha karanlıkta. Yollar tabi ıssız o zamanlarda. Birdenbire kapıdan kadın fırlıyor. Allah aşkına gel çocuğum ölüyor diyor. Kurtar bunu diyor. E şimdi Allah aşkına dedi. Bir de ölüm meselesi var. Can kurtarma meselesi var ki İslam'a göre namazı olmak için namazını bozup kurtarması gerekiyor tabi. Bu genç tabi içeri giriyor. İçeri girdiği anda bu kadın da art niyetli kadın hemen kapıyı içeriden kilitliyor. Zaten üzerine bir örtü almış, beden çıplakmış, atıyor örtüsünü de. Eğer dedim yapmazsan diyor, diyor bağırırım bak diyor. Evime girdi. Bana saldırıyor diye diyor. Buradan bağırırım da komşuları çağırırım diyor. Seni de yakalatırım seni burada böyle diyor. Şimdi genç ikilemde kalıyor genç şimdi. Tabi isteğini yapsa ama yapacak duruma değil. O Allah korkusu, o tekvalığı, imana gelen feyzi onu koruyor. O an durumda kendisi. Fakat yapmayınca da kadın bağıracak, komşuya gelecek, yakalanacak orada. Bundan tabi çekiniyor. Allah'ına yardım et kendisine ama. Şöyle diyor kadına, sendeki nefis bende de var diyor. Sendeki isteğin daha çoğu bende de var diyor. Ama diyor, bakıyorum diyor, dört tane şahit bizi izliyor. Bak. Dört tane şahit diyor, şu an bizi izliyorlar diyor. Kadı, o da bizi görüyor diyor böyle. Nasıl bu iş yaparız diyor. Şimdi kadın bu defa geri adım atıyor şimdi kadın bu durumda. Kadın isteği tabii kesiliyor anda. Dört şahit deyince, kadı gözü deyince, peki kim nerede şahitler diyor kadın. Heyecanla buna. Şöyle yapıyor genç, iki şahit ve iki omuzumdan ver. İki şahit, iki omuzdan bak dört şahit bunlar. Dört melek izliyor bizi böyle şimdi. Allah da bizi görüyor diyor. Peki nasıl bu iş yaparız deyince kadın var tevbe ediyor. Bu işin alakası yok derimde. Demek ki melektir iman deyince bizim için en başta gelen konu da budur. İki omuzumuzda iki melek var. Bunların görevi 24 saat bunların görevi nedir? Bir izlemek. İzlemek bunlar bizim böyle. Meleklerin tabi grupları çok demiştik. Birisi de yardım eden melekler. Bunlar Arapça nusret melekleri deniyor bunlar. İslam orduları Allah için cihat ederken Allah için. Yani Allah'ın dinini hakim kılmak için. Bir insan Allah için dese de ama eğer savaşın sonucunda yani savaş kararlanırsa Allah'ın dinini oraya hakim kılma diye bir şey yoksa bu tabi Allah için olmuyor. Böyle bir durumda Allah-u Teala melekler izin veriyor, melek yardıma geliyorlar. Buna bir örnek vereyim kendime inşallah. Enfal ayet 90'da. Bismillahirrahmanirrahim. İz testegisün Rabbeküm. Buyurdu ki Rabbim siz Rabbinizden yardım istediniz. Bedir'de oldu bu olay. Bedir savaşı başlamadan önce Müslümanların ilk meydan muharebesi Bedir Harbi oldu. Müslümanlar buraya hazırlıksız gitti. Müslümanlar gitti, oraya gittiler. Küffar yani müşrikler üç katı sayılarak fazla. Hepsi binekli atta deve üzerinde. Müslüman ancak iki tane atı vardı. 70 develeri vardı. Tabi yaya bunlar. Ne demek ki şu anlama geliyor? Müşrik deve üzeri yukarıda. Kılıcı yukarıdan kapı indirilmiyor ki böyle şey. Yerde kişi ne yapar deve insana? Ancak ayağını vurabilir, kılıcı vurabilir. Böyle. Müslümanlar Allah'a yalvardılar. yardım ederken Mevlam şöyle buyuruyor. En iyi mi dükkim? Allah buyuruyor ki duanı kabul ettim. Size Allah buyurmuş yardım edeceğim. Bir emirlerdi mürdifin. 1000 tane melek evre geldi böyle. Mürdifin dalga dalga bunlar peşmeye geliyor bunlar. Meleklere geldiler. Demek ki bu gibi savaşlarda melek de yardıma geldiği de ayet-i kerimine sabittir. Sonra bunlar 5000 çıktı bunlar. Aynı şekilde Hendek Savaşı'nda bunlar yine geldiler, meleklere geldiler. Peki melekler savaşıyor mu melekler orada? Yani melekler savaşıyorlar mı? Bedir Harbi'nde elhamdülillah Müslümanlar, biz Allah aşkına elhamdülillah da kesin zafer elde ettik. 70 tane müşrik öldürüldü ama hep müşriklerin bunlar elebaşları bunlar, reisleriydi bunlar. 70 esir alındı orada. Kalanları da tamamen bozuldu. Bozuldu bunlar, kaçtı bunlar. Mekke mükerremede Ebu Leheb orada kaldı, Mekke'de kaldı. Ebu Leheb biliyor hakkında ayet-i süre gelen kişi. Ebu Leheb kendisi hem yaşlıydı hem de o anda hastaydı kendisi. Bunun için Bedir'e savaşa gelemedi. Yani müşriklerle beraber gelemedi. Ne yaptı? Kendim gidemiyorum diye üzüldü de para yerine bir adam tuttu. Onu gönderdi, kendi yerine gönderdi. Tabi Mekke'den çıkaran müşrikler Bedir'e gittiler. O dönemde cep telefonu yok tabi. O zaman bir haber sistemi yok o zamanlar. Ancak orada insan gelirse haber gelecek zamanlar. Mekke mükerremede kalanlar. Yani hemen hemen 50 saat hepsi orada savaşa gittiler. İşte yaş hastalara gidemeyeni kaldılar orada. Ebu Leheb de oturmuş bir yerde. Kardeşi Hazreti Abbas. O da savaşa gitmişti. Hazreti Abbas'ın hanımı. Yani onun yengesi oluyor. Bir de Hazreti Abbas'ın kölesi. Üç oturmuşlar oradan. Ebu Leheb de gayet telaşlı, stresli haber bekliyor. Acaba ne oldu derken Bedir'de. Bu durumdayken Ebu Süfyan bin Haris denen biri geldi. Haris'te biri geldi. Yalın ayak, üstü başı yırtılmış, paramparça olmuş, güneşte yanmış, ayakları parçalanmış, bitkin bir halde Mekke'ye geldi. İlk o Ebu Leheb onu gördü. Ebu Leheb telaş ayağa kalktı. Ebu Süfyan ne oldu, ne oldu? Durum ne şekilde? Hemen onu sordu. Sorum amcası, amcası oluyor. Ebu'nda. Amcası sorum amcası. Perişan oldu amcası. İçimizde çok kişi öldürüldü, esir oldu. Ancak işte kaçan kurtuldu. Ebu Leheb kükredi aslan gibi kızdı. Nasıl olur bu dedi böyle. Sonradan fazlasınız. Üstün silahlarınız var. Nasıl geldiniz onlara? Amcaya dedi. Öyle insana geldik oraya dedi böyle. Atlarla dedi. Büyük ataya binmişler. Havadan gökten geldiler bunlar. Onları görünce zaten dedi. Elimiz kalkmadı birbirine karşı dedi böyle. Dedi. İşte melekler geliyorlar. Melekler geliyorlar. Ve melekler orada görünüyorlar. Görünüyorlar. O dönemde tabii en güzel silah aleti kılıç ve at o dönemde böyle. Atın da büyük şahlanması önemliydi. Demek ki at üzerine binip bunlar geldiler. Yalnız melekler kılıçla savaşmazlar. Savaşmazlar. Peki ne yapar melekler? Önce cinler örnek vereyim cinlerden. Cinler de bize görünmezler, cinle görünmezler. Cinler de ateşten yardığı için, ısıdan yardığı için cinlerde gayet şeffaftır onlar da. Ona da şekil değiştirebilirim cinlerde. Şimdi bazı insanlara cinler musallat olur diyelim. Yani başına bela olur bazı kişilere. Bazen mesela bir cin aşık olur bir adına, kuşuna buna. Cin insana bazen bir musallat başına bela olur. O kişiyi korkutur. Nasıl korkutur bunu? dengesini bozmak için. Uyutmaz, uykusu bırakır, sinirini bozar, işine sıkıntı yapar, beynini karıştırır, beynini bozmaya çalıştır. Ona egemen olması için kendisine. Şimdi şöyle yapar cinler, o kişiye saldırırken ellerine mutlaka bir şey vardır, ellerine vardır. Mesela en aşağı bir eline bıçak kamu vardır ellerinde. Böyle bir kamu üzerine saldırır, o kişiye kamuyu saplar ama, saplar. Gerçi de kamu yok orta aslında böyle. Öyle kama görünür. Yalnız karşı kişi bedenine kamanın girdiği ya acıyı duyar aynı duyar böyle. Yani bedene aynı duyar böyle. Ah de yanar böyle. Ne oldu? İşte bana bıçak sapladılar böyle. Muazzam yanar. Tabii bakanlar bir şey yok derler. Yani deri iğne mi batmamış aslında böyle. Kan çıkmıyor, hiç çıkmıyor. Acı çeker ama derler. Demek ki cinler bile ki cinler madde alemindedir cinler. Meleklerle kıyaslanamaz cinler. Cinler bile ne yapıyor bunlar bakın. Yani elle silah yok. Sanki böyle silahlıymış gibi acıyı verebiliyor bunlar da. Şimdi günümüzde yine bununla ilgili bir örnek vermemiz gerekirse bazı kumanda cihazları var. İnsan oturuyor kanepeye, geçiyor televizyon başına, bir noktaya parmağı basıyorsun, karşına bir kanal çıkıyor. Öbür yere parmağın basıyorsun, kanal görüntü için başlarına geçiyor böyle. Bunun dışında daha bunun gelişmişi var. İşte arabasına hiç kapı antar cem taşımıyor. Gitmiyor arabasına böyle. Eline yeni bir kumanda var. Bir kumandaya basıyor, arabanın kapı açılıyor böyle. Diğer zamanlar kumandaya basıyor, arabayı kilitliyor. Dilediği zaman arabayı çalıştırabiliyor. Kumandan. Hatta uçaklar var, pilot uçaklar var böyle. Yerden kumanda bak, uçak havada. Yerden kumanda böyle. Yerden kumanda edili uçağa. Uçak havada yerden kaldırılıyor, istediği yere götürülüyor, istediği hızla, irtifada kaldırılıyor, gezdiriliyor, götürülüyor, yine yere indiriliyor. Böylece. Yine yerden kumanda ile uzayda uydular idare ediliyor. Böylece. Nedir bunlar? Nedir bunlar böylece? İşte melekler de onlar ne yaparlar? Nasıl ki bir elektronik bu cihazlar, kumandalar bu güçle bunu yapıyorlarsa melekler de savaşmazlar. Yani top tüfekleri taşımazlar melekler de bunlar da. Ne yaparlar bunlar da? İnsanın beyninde, sinir sisteminde etki yaparlar bunlar da. Mesela bir kişi tankla değil mi? Savaşa düşman geliyor. Melek ne yapar? Tank şoförünün öyle bir basirine bağlar ki o gaz yerine frene basar böylece. Yani uçağı düşürür. Bu iş yapar bunlar da böyle. Meleklerin bir özelliği de onlar benim için dua ediyorlar. Bak meleklere bakın. Bunun tabi çok grupları var bunların. Biri her zaman karşılan biri şudur. Biri Müslüman kişi namaz kılacağına gidip oturursa. Mesela hanım namazı tabi kılacak. Eğer bir hanımın vakti müsait olsa da zamanı ayırabilse namaz kılmadan önce gidip bir otursa yerinde. Ezanı bekliyor mesela. Oturup vakti yerine bekliyor, doğru bekliyor. İşte bir kişi ister camide, ister iş yerinde, ister evinde. Namazlık üzere oturup da namazını beklerken ona Rabbim bir melek gönderiyor. Melek buna dua ediyor. Dua ediyor melek buna. Yine bir Müslüman hanım olsun, erkek olsun tabi, namazı bitirince de hemen namazı yerine kalkmazsa emer. Orada oturabilse biraz orada, yine Rabbim onun başına melek gönderiyor, tam önüne melek geliyor, melek ona dua ediyor. Allahümme mağfir lehü, Allahümme erhamhü diye ona dua ediyor. Bakınız. Tam benim duası da kabul oluyor. Bakınız, demek ki bir insan namaz kılacağı oturup da namazını beklerken kendi bir şey okumasa bile onda melek ona dua ediyor. Yine bir insan namazdan sonra hemen kalkmasa, otursa orada biraz beklese ona melek dua ediyor. Tabi bu kişi orada boş durmaz. Kendi okursa ne olur? Bu da nur ise nur olmaktır. Yani sevap artar. Şimdi bir de en büyük melekler bize dua ediyor. En büyük melekler. Arşı taşıyan melekler. Mümin Suresi ayet 7'de. Kur'an-ı Kerim'de bir müminin suresi vardır. Bir de mümin suresi var. Bu mümin suresi. Hamimlerde yani bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine. Allah buyuruyor. Şu melekler ki yahmini arşe, arşalayı hamil olan melekler. Arşı taşıyan melekler. Şimdi burada taşıyan deyince yani omuzuna yüklenen ve bir ağırlık çek anlamına gelmiyor. Çünkü orada yer çekim zaten yok orada. Bunlar arşın başında görevli dört melektir bunlar şu anda. Yalnız kıyamet bundan sayısı 8 olacaklar. Olacak bunlar. Ve men havlehu arşın bir de etrafındaki melekler. Onlar sayısı çok onların sayıları ama. Kim bilir kaç katılıyor onu Allah tabi onları. Helal bir onları. Bunlar hafun denen bunlar işte. Yani arş etrafında tavaf edenler, dolaşanlar böyle. Ne yapıyor bunlar? Yani en büyük melekler bunlar. En kutsal melekler bunlar. Ne yapıyorlar bunlar? Yüsebbihune bihamdi rabbihim. Allah Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar bakınız. Allah Teala'yı Mevla Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi tarzında aynısı tabi değildir. Onların sözlükleri, şeyleri başka tabi onların başkadır. Ta bunun geniş bir şekilde, kapsamlı olarak bunlar Allah Teala bunlar hamd ile tesbih ediyorlar. Ve yümüne bir Allah'a iman ediyorlar bunlar tabi. Yani bu imanları, bunun imanları tam hakka yakın iman böyle bunlar. Yani bizim gönlümüzü görenler bunlar. Bu büyük melekler bu imanla Allah-u Teala'ya hamd ediyorlar, tesbih ediyorlar. Yani tesbih etme bunların tabi tesbihi çok geniş kapsamlı da Allah-u Teala Mevlamızın hiçbir noksanı olmaması yani. Yani Allah şu yapabilir mi denemez yani. Bu ama böyle. Allah bunu biliyor mu denemez. Allah bunu duyuyor mu denemez yani. Ki karanlık gecede kara taşta gezen kara karınca bakınız. Gecenin karanlığında karınca kapkara bir de kara taş üzerinde karınca. Gecenin karanlığında o karıncanın orada yürümeyi Allah-u Teala görüyor. Adımının sesini Allah-u Teala duyuyor. Onun zikri Allah duyuyor muhtemelen. İşte tesbihin bir anlamı da bu. Yani Allah-u Teala şunu yapabilir mi? Denemez. Ve estağfirüne bir de bunlar istiğfar ediyor melekler. İstiğfar. Nedir istiğfar? Günahlardan bağışlanması istiyorlar. Kim için bunun istiğfarları? İllezin amenü insanlardan mümin olanlar için. Kendileri şey diyor mu? Etmiyor. Neden? Onlar günah işlemiyor çünkü. Melekler günah işleyemezler ama. İşleyemez ki. Ne yapacak? Haram yiyebilir mi? Zaten yiyebilmiyor böyle. Haram bakabilir mi? Neye bakacak? Haram var mı? Böyle. Sonunda o duygu yok onlarda. Nereken de işleyen böylece. Yalan söyleyemezler. Bir şey yapamazlar bunlar. Bunun için melekler ne yapıyorlar melekler? Arşara'dan bizi görüyor bak. Allah gösteriyor adam böyle. Allah gösteriyor. Gerçekten İnsanların durumu melekler açısından çok ilginç onun açısından. Melekler evet Allah aşkı yanıyor melekler. Allah aşkıyla, ruhsal zevkle, manevi feyizlerle Allah'ın zikrediyor durumdan bunlar. Ama hiçbir engel yok ama. Yani bir engel açma uğraşmıyorlar böyle. Bunların doğaları bu ama. insana bakıyorlar. İnsanın içinde nefsi emmare var. Nefsi emmare. İtirazı, kini, onuru, benini, gururlu, şehveti, öfkesi, gazabı, şunlar bunları. Dünya sevgileri. Bir de şeytan var. Bir de çevre var. Şunlar bunlar var. Bunu aşmak tabi nedir? Kolay mı değil muhteremler? Yani şu örnek verelim. Mesela uçakla okyanustan gidiyoruz böyle. Aşağı bakıyoruz ki bir gemi parçalanmış, dağlara kapılmış, yolcular suyundan dağılmışlar. Bakıyoruz aradan insanlar o dev dalgalar arasında can pazarı yapıyorlar böyle. Kurtan oruçta kendine böylece. İşte meleklerin açısından bizi öyle görüyor bunlar. Öyle görüyor bunlar bizi de. Çünkü melekler bir de gerçeği görüyorlar, sonucu görüyorlar. Yani insan dünyada çok kısa bir zaman için görevli insan dünyada. Çok kısa ama. Bu dünyaya kimler gelmiş böyle? Kimler gelmiş bu dünyaya? Kavga, tartışma, savaşlar, şunlar bunlar. Sonuçta hepsi boş mu? Var. Hepsi boş. Herkes abi sonunda tahtını bırakıyor, saltanatını bırakıyor, makam bırakıyor, hepsini bırakıyor kişi. Sondaki kişi ne yapıyor? Ne mi yapıyor? İnsan kendisine karışamıyor. Kişi öldüğü yerde. Yolda ölebiliyor insan tabii. Yolda ölebiliyor. İşte padişah olsun. Mesela Sudan Somali'de yolda öldü. Savaş yolda öldü muhtemelen. Yolda öyle bence. İnsan kendisine karışamıyor. Karışamıyor bence. İşte melekler bize dua ediyorlar. Bundan dua şu yani böyle. Bizim affımız Allah yalvarıyorlar. Rabbena diyorlar ki ey bizim Rabbimiz vesilete kreşini rahmeten ve ilma. Ya Rabbi senin rahmetin ilmin her şeye kapsadı ya Rabbi. Fevfir diyorlar. Ne olur affele bağışla. Dillezine tabu müminlerden tövbe edenleri. Bakın burada bir ne başlığı var değil mi? Özellik bu böyle işte. Herkese değil böyle şey bu. Fevfir doğru affeyle ya Rabbi. Günah bağışla. Kimlerin ama lillezine tabu müminlerden tevbe edenlerin günahını affeyle bağışlar. Kim tevbe ederse. Bir insan inatlı insan günahında İsrail günahında mesela içkiyi bırakmıyor. Yani inancım var diyor. Tamam güzel elhamdülillah var ama içki içiyor. Onların bu duadan, milletten duasından yoksun kalıyorlar. Kumar oynayan, namaz kılmayan, açı gezen bir kişi. Bir hanım mesela baş açı geziyor. Günah tabi bu. Bunu tevbe ettiği bundan. Ve tebu sebilek ve senin yolundan tabi olanları bağışlayar Rabbi. Yani tevbe eden ve ya Rabbi senin yolundan tabi olanları ve kıyım azab-ı cahim onları azab-ı cahimle koruyabiliyorlar. İşte meleklerden yararlanmak muhtemelen. Yani bir insana gerçekten çok korkunç durumdayız bizler. Yani kurtulmamız çok zor. Çünkü nefsin yedi başı vardı nefsimizin ki yedi büyük dalga içerisinde kalmışız böyle. Dalgalar bizi sallıyor dev dalgalar böyle. Şeytan bunları tahrik ediyor. Yani şeytan ateşi kürütü geliyor burada. Ateşten geliyor. Ne kalıyor geriye demek ki? Meleklerin bir de duasıyla. En meleklerin duası bu şey oluyor. Kimlere? Kim böyle tevbe edip de aldığına dönerse. Bir de Allah-u Teala'nın sevdiği Mevlamızın toplumsal ibadetler. Müslümanlar tek başına kalırlarsa din unutulur gider muhtemelenler. Yani her insan köşelerine çekilse, bir zaviyesine çekilse, evine çekilse, o şekilde ibadet yapmaya kalkışsa bile zamanla ne olur? Din söner gider. Mutlaka Müslümanların birbirine yardımlaşma geliyor. Yardımlaşma geliyor. İşte namaz, oruç gibi böyle, hac gibi, bugün de bunlar gibi. Devamlı bir cemaatçiliği geliyor. Toplum geliyor böyle böyle. Hadis-i Şerif Müslüm'de okuyorum inşallah. Bir Aleyhisselam Hazretleri, layık ediyor kavmin, ezgün Allah'a. Bir grup insanlar, müminler bir araya geçerler. yezkurunallâhe, Allah'ı da zikretseler. Buradaki zikir Allah hatırlama anlamı geliyor. Kur'an okurlar, sohbet ederler, İslam'ın için, çalışma için bir metod hazırlar kendilerine, çevrelerinde hakim olmaları için. İlla hamilayke, melekler gelir bunların önünde, bunlar melekler tam şehirler bunların bakın. Demek ki bir grup Müslüman bir araya geldi mi Allah için. Kur'an okurlar, Kur'an-ı Kerim anlamı üzerinde, fıkıh üzerinde, ilim üzerinde, İslami çalışma yaparlar bundan, birbirine yardım ederler, Allah-u Teala zikrederler, ne yaparlarsa bunlar. Böyle bir şey oldu mu, Allah-u Teala melekleri vardır, seyyahin derler, gezici melekleri var. Hatta meleklerin biri gördü mü çağırıyor. Helim ileyna buyuruyor. Helim bu, helim ileyna, gelin gelin bu tarafa gelin bak diyor. Yani seviniyor bunlar, oraya geliyorlar. İşte tabi bunlar gelince bunların üzerine Allah'ın rahmeti geliyor ve bunlara bir sekine geliyor bunlara da. Bir de melekler insanlara görünebilir mi, görünemez mi? O konu inşallah kısa tamam ederim inşallah. İnsanlar melekleri göremezler gerçek suretleriyle. Peygamberimize bile Cebrail Aleyhisselam'a iki sefer göründü, gerçi sureti peygamber göründü. İki sefer göründü. Biri Hıra, Nur Dağı'nda, Hıra mağarasında, biri de Miraç'ta göründü. Bir gün sahabenin biri peygamberin yanında oturmuş, ağlıyor. Ya Resulallah, ne olur ya Resulallah, ben bir melek görmek istiyorum. Melek görmek isteyeyim ya Resulallah. Ne olur. Bana dua et Rabbime de bir melek göreyim. Peygamber şöyle buyurdu kendisi Aleyhisselam Hazretleri. Melek görmeye dayanamazsın böyle kendilerinde. Dayanamazsın böylece. Yani aklına baktığına zarar gelir. Bu ısrar etti böyle. İsrar edince orada melek varmış. Ve büyük melek değil böyle. Yeryüzü melekleri daha küçük melekler bunlar. Melek varmış orada. Peygamber dedi ki meleğe, bak bu çok melek görmek istiyor. Buna bir an böyle yani bir saniyecin saniyeci kadar bir hafif bir görün bakalım şuna. Melek tabi aslı şöyle bir nur edince sahabe orada gözleri nuru gitti, gözleri kör oldu, düştü bayıldı muhtemelen böyle. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz, güneş böyle. Hele öğle vakitlerinde şöyle, öğle vakitlerinde yazın İnsan güneşe bakamıyor. İnsan inatla kişi güneşe bakma gayretisine olur, gözler kör olur muhtemelen böyle. Bırakalım güneşi de ışıklara, lambalara, ampullere böyle. Yani kişi büyük bir ampule bakamıyor. Biraz uzunca baktı mı nuru gidiyor bu şekilde. Elektrik akım böyle. Melek nur muhtemelen böyle. Nur. Ki cehennem ateşini söndüren nur bakınız. Nur bu şekilde. Demek ki İnsanlar melekleri göremezler. Yani insanın yapısı buna elverişli değil. Göremezler bunu. Yalnız şu var, melekler şekil değiştirebiliyorlar. Melekler. O zaman insanlar buna görünebiliyor bunlar ve görünür o zamanlar. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var tabii. Biri Hazreti Meryem validemize Cebrail Aleyhisselam geldi, kendisi göründü, açıkça göründü. Nasıl göründü ama? İnsan şeklinde geldi. Ki Mevlam buyuruyor, beşeren seviyya. Beşeren insan şeklinde geldi. Seviyyen gayet düzgün. Melekler şekil değiştirebiliyorlar. Peki nasıl oluyor bu tabii? Her şeyi bir örnek vermemiz gerekiyor ki insan aklına yatsın buna. Mesela oksijen atomu diyelim. Oksijen atomu. Bu oksijen atomu üç hali var şimdi burada. Yerin %50'si yer kabuğunun oksijendir. %50'si yer kabuğunun oksijendir böyle. Ama katı halde bakınız. Yer kabuğunun aşağı yarısı oksijen atomudur ama katı halde. O zaman şekil değiştiremez. Katıdır. Cisim belidir. Denizde suda oksijen var mı? Var. Orada nasıl var? Sıvı halinde. Yani suda erimiş şekilde böyle şey. Bunun için balıklar suda soludukları zaman ne yaparlar? Suda erimiş oksijen alırlar bunlar böyle. Bir de havada oksijen var. Orada da gaz halinde. Gaz haline bakınız. Şimdi katı haldeki oksijen şekil değiştiremez. Şekil şekildir böyle. Katıdır. Vurdun kırıldı dağılır mesela. Olmaz bu şekilde. Ama erimiş su haldeki oksijen şeye koyarsın onun şeklini alır böyle. Tasa koyarsın onun şeklini alır böylece. Tabi gaz haline bu da bunun gibidir. Bir de şu var şimdi. Oksijen, yerde oksijen mavimsi renktedir. Aslı kendisinin rengi vardır, görünür. Ama gaza dönüşünce rengini kaybediyor, bu görünmüyor da böyle. Görünmüyor da. Demek ki şu solumuz havada. Tabii oksijen başlı gazlar da var böyle. Bunların varlığı var mı var, kesin mi kesin bunlar. Yani kimse bunu inkar edemiyor tabii böyle. Hep havayı soluyor ama göremiyor o terimde. Göremiyoruz. Bunun için ne diyor bazı zavallı ahmaklar? Efendim işte ben inanmam diyor, göremediğime diyor. Peki ama havayı görmüyorsun. Hava var mı? İnkar etsene. Edemiyorsun derimde böyle. İşte melekler de aslı suretiyle birbirine görürler. Ancak peygamberler çok seri bazen binde bir gelebilirler. Cebrail'in peygamberimize insan şekline gelirdi. Özellikle Dihyasin'in şekline gelirdi. Böylece. Melekler şekil değiştirince en güzel şekli alırlar bunlar. Eğer insan şekline girerlerse en insan şekli alırlar. Bir örnek vereyim hadis-i şerif işabından, hadis-i şerif Müslim'den. Hadis-i şerif çok uzun da hadis-i şerif anlatıyor hadis-i şerifi. Şöyle buyuruyor. Biz bir gün diyor otururken peygamber yanında. İstala aleyna recülün, bak şöyle buyuruyor. Hadis-i Ömer. Biz de Medine'de Mescid-i Nebevi'de otururken peygamberle beraber otururken birdenbire aramıza bir adam geldi. Deciliyorum. Şedidü beyazı siyabi. Elbisesi gayet beyazdı, bembeyaz verdi. Elbiseleri gayet bembeyaz elbiseleri vardı. Şedidü sevadi şari, saçları da gayet simsiyahtı. La yura aleyhi eserü seferi. Ama üzerinde bir yolculuk işareti yoktu üzerinde ama. Tabi o dönemde nedir yolcu? Ya develiye yeğen geliyor böyle. Güneşte yanacak, tozlanacak, üstü başı kirlenecek, şüphe olacak. Vela yârifü minne ehadün. Arama kimseyi tanımıyor, kendisini kim tanımıyor. Bu gelen, bu insan içine gelen kişi, sonunda tabi söyleyeceğim bunu. Peygamber önüne oturdu, diş çöktü, elini koydu ve sordu. Ya Muhammed Aleyhisselam. Önce şunu sordu. Mel imanı, iman nedir? Peygamber sordu. Peygamber saydı bak iman şartlarını. İslam'ı sordu, İhsan'ı sordu, kıyameti sordu. Sonda bu birdenbire gitti. Bütün orada bulunan sahabeler gayet böyle şaşkınlar ama. Bakıyorlar, eğer Medine ve çevresinde olsun bu tanınacak. Kimse bana tanımıyor. Uzaktan geldiği belirli. Ama üzerinde yolu işareti üzerinde. Ve peygamber soru soruyor. Bir de tamam doğru söyledin peygamber bu ekini böyle. Sadak de diyor böyle. Evet doğru söyledin diyor. Allah'a diyorlar. Hem soru söylüyor peygamberimize hem doğru söyledin diyor diyorlar. Sorusu bitti. Bu kayboldu. Dedi ki peygamberimiz o kişiyi çağırın gelsin bakalım buraya. Hem bak etrafa bakıyorlar. Yok ya Resulallah. Kim ne oldu kayboldu? Peygamber dedi ki o Cebrail peygamberdi. O Cebrail. Demek ki Cebrail aleyhisselam olsun, diğer melekler olsun, insan şekline girdikleri zaman peygamber olsun, olmasın, insanlara bunlar da görünebiliyorlar. Hazreti Meryem'e göründü, sahabeye göründü bu. Bir de Kur'an-ı Kerim'de özellikle Rabbimizin buyurduğu Zariyat ayet 24'te İbrahim arasına gelen melekler, Dagran Mükremin, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ne Filistin'de yaşadığı kendisi biliyorsunuz bir grup melek geldi. Genç delikanlı şekilde bu melekler ama. Genç delikanlı şekilde geldiler. Selam verdiler. İbrahim Aleyhisselam aldı. İçeri aldı bunları. Hatice Aleyhisselam'ın adetiydi. Eğne misafir geldi mi içine oturtur, hemen dışarı çıkardı, onlara yiyecek getirirdi. Hazreti Ömer dışarı çıktı, bir buzağı kesti hemen. Bir buzağı kesti, onu çabuk yüzdü, içini temizledi. Onun taş fırını vardı, devamlı sıcaktı. Taş fırını kapını kapadı, hem orada pişirdi, püryer şeklinde. Böyle orada pişirdi oradan. Aldı bunu, getirdi, ortaya koydu. Buyurun. Buyurun dedi ama, tabi insan şeklinde görüntü öyle ama, ama melek de yemez tabi. Yemediler. İbrahim Aleyhisselam ısrar etti. Buyurun. Ayet-i Kerime geliyor. Ela tekülün. Neyi yemiyorsunuz? Onları yemeyince Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu defa korktu şimdi. O zaman o yörede bir adet vardı. Bir kimse bir eve eğer kötü niyete giderse onu yemeni yemezdi. Bunlar da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yemeğini yemeyince bunların niyeti kötü diye içten bir korku geldi. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam onlar, ya İbrahim korkma, bir melek istedi. Ben Cebrail'im, Mikail, şunu saydı bunlara. Ekleriz. Peki niye geldiniz buraya? Düt kavramı batırmaya gidiyoruz bana buyurdu. Batırmaya gidiyoruz. Önce sana uğradık, sana müjde vermeye geldik. Oğlum İshak olacak buyurdu bana. Hatta Hazreti Sara validemiz, yani hanımı, o dışarıda onları dinliyormuş olan böylece. Bir oğlun olacak deyince şöyle yüzüne vuruyor da, aa diyor, bu da mı hocam bundan sonra diyor. Bu diye acı yüzün, yani kocasının İbrahim'si, bu diye gayet yaşlı, pirifane, zaten kısır zaten böyle diye. Ev olacak diyor kendisine. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam şey yaptı, şey üfledi o buzağa. Bu zaman kalktı, yürüdü, gitti yine kendisine böylece. Aynı melekler Lut kavmine geldiler. Melekler Lut Aleyhisselam'ın misafir gittiler bunlar melekler. Lut kavminin de helak vakti gelmişti. Allah bunları göndermişti. Onların da günahları hemen seksüellik, ecinsellikti bunların eklere karşı. Bu gençlerin Lut Aleyhisselam'a geldiğini görünce hemen halk Lut Aleyhisselam'ı sardılar. Bunları teslim almak istediler Lut Aleyhisselam'dan. Lut Aleyhisselam tabi kendi sıra misafirleri, bir peygamber teslim edemez tabi bunları. Kapıya dayandı, kapıyı arkadan ittiriyor, kapıyı bastırıyor, arkadan bastırıyor, aşamazlar zaten. Onlar çok yalvarıyor Lut Aleyhisselam, tabi dinemediler bunlar. Artık kapıyı kıracaklar. O radyoya gelince Lut Aleyhisselam dizinin dramanı kesildi, artık çok korkmaya başlayınca Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Lut korkma, biz melek bizde böyle dedi. Çekil kenara bakalım dedi. Lut kenara çekildi. Tam onda kapı açıldı. Üzüme deyince Cebrail Aleyhisselam şöyle bir onları silkti şöylece. Onları dışarı attı. Onları, her birinin gözü kör oldu orada böyle. Hepsinde. Demek ki melekler insan şey gelince insanlara görünebiliyorlar. Bir de melekler insan şeklinin dışında başka girebilirler. Ama iyi şekilde girerler. Mesela affedersin köpek olmaz melekten böyle. Yani bir insan böyle bir köpek görse melek olur mu? Olamaz böyle. Cin olur mu? Olabilir böyle. Bilhassa siyah köpek cin olabilir böyle. Bilhassa siyah kedi buna cin olabilir bunlar böyle. Olabilirler. Ama melekler ne olur melekler? Ya güzel bir kuş suretinde. Mesela eve gelir, öter möter bir şey yapar. Kişi yoklar icabında bir şey yapar. İnsan da olsun, şey de olsun, ne işe gelirler bunlar. Melekler evlerimize gelir melekler. Gelirler. İşte eğer bir insan evinde ibadet yapılıyorsa evinde, özellikle de toplumsal olarak eşler mesela, karı koca, çocukla otursalar bir arada, cemaat namaz kılsalar, otursalar mesela, kitap okusalar, böyle Kur'an okusalar, böyle biraz bir şey yaparsa kenarlarında, meleklere bunları ziyarete geliyorlar. Neden geliyor meleklere bunlara? Meleklere bundan zevk alıyorlar. Zevk alıyor bunlar. Yalnız meleklerin giremediği evlerde var ama. Hangi meleklerin? Rahmet meleklerine giren evlerde var. Fekale Cibril. Cebrail Aleyhisselam bir gün peygamberimize söz vermiş. Ya Resulallah, işte yakında yine geleceğim ben sana diye. Kendisine. Burada tabi bir ilginç bir olay oluşuyor burada. Peygamberimizin dünyada muhatabı yoktu peygamberimizin. Yani peygamber dünyada garip peygambersizdir. Ne kadar Hazreti Bekirler olsa da onlara sıdık olsa bile peygamber makamı çok üstün olduğu için peygamber dünyada yalnız peygamber dünyada. Garip yani dünyada böyle. Peygamberimizin tek tatmin eden muhatabı Cebrail Aleyhisselam'da böyle. Bakın diğer melekler bile peygamberden hafif kalıyor onlara bile. Melekler bile. Ancak peygamberden tatmin eden muhatabı yani sohbetin hoşlanan peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam Hazretleri'ydi efendim. Cebrail Aleyhisselam'ın sısı gelirdi, vahiy dışına gelirdi. O Kur'an-ı Kerim mütahadelerle beraberce, okurlarla beraberce sohbet ederdi kendisine. Peygamber gibi Cebrail'e, ya Cebrail ne olur be, dahası geçse olmaz mı? Hayır dedi. Elimde değil dedi. Ya Muhammed. Allah izin verirse ona geliriz buyurdu. Böyle. İşte bu arada Cebrail Aleyhisselam söz vermişti. Yakında geleceğim derken gecede gelmedi. Süleyman sonra gelince şöyle buyurdu. İnna la nedhulü beyten fi kelbün ve la suretün. Hadis-i Şerif Buhari'de. O anda peygamberimizin yattığı divanın altına küçük bir kedi, köpek avcısı girmiş bakın. Girmiş, peygamber duymamış. Demek ki bağırmış köpek avcısı da. Cebrail Aleyhisselam öyle dedi. Ya Muhammed dedi. Eğer bir evde köpek olursa, resim olursa oraya biz giremeyiz buyurdu muhtemelen. Demek ki evimize melek girmek istiyorsak evde haşa köpek olmayacak muhtemelen. Köpek olmayacak. Evde tabii, işin tabii. Kedi olabilir. Peygamber kedi severdi. Kedi olabilir. Bir de resim. Yani büyütüm resim olursa melekler gelemiyor buraya. İşte imanın ikinci şartı da demek ki melekler iman. Melekler Allah'ın yarattığı varlıklardır. Bunların yadış maddesi nurdur. Nur maddi ötesi, metafizik bir alemdir nur. Melekleri biz de gözümüze göremeyiz. Ona bu gözümüz dayanamaz. Aklımız dayanamaz onlara. Melekler Allah katında üstün varlıklardır. Bunlar Allah'a devamlı ibadet ederler. Yorulmazlar, uyumazlar, usanç duymazlar melekler. Yani artık yorul, dinleyim yapmazlar melekler. Çünkü onda beden yok onlarda böyle. Yani organ yok onlara kendilerinde. Tek pare, tek yekpare onlar, nurdu kendileri. Bunlar yorulmazlar, usanç duymazlar, bıkınlık olmaz bunlarda. Allah Teala'ya ibadetten bunlar zevk alırlar. Onların gıdası da budur meleklerin de. Bir insan öleceği zaman buna deniliyor sekeratül mevt. Sekerat sekrin çoğulu. Yani sarhoşluk anlamına geliyor böyle. İnsanın da beyninin karışması, aklın biraz karışması, acı, ızdırap, hararet, ciğerin yanması. O durum deniyor bunlara. Kişi o duruma getirilince Mevla tarafından yapısı kişinin kişi o anda artık dünyayı pek göremez. Gözün matlaşır, gözün nuru gider, donuk olur gözleri. Gelenler şöyle çok dikkatli bakar bakar çoğunu tanıyamaz ya böyle. Aynı sesini duyar. Kişi artık sona yaklaşınca en son yaklaşınca melekleri görür. Hangi melekleri? Önce iki meleği görüyor böyle. Biri sağında, biri solunda. Önce sağdaki melaikeye bakar, meleği o zaman tam görür. Görür. Meleği elindeki o kaydı da görür anda. Tabii özet olarak onu görür de. Bakar, oraya sevaplarına bakar. Eğer sevabı çoksa Tabi sevdim, tabi sevinir. En büyük bayram o anda tabi öyle. Hayat bitti ama. Geri dönüş yok tabi burada. Eğer bu kişi Allah katında iyi bir insansa hayatındayken, bakın şimdi melek bunda helallaşıyor, vedalaşıyor melek. İlk önce sadece melek, Allah senden razı olsun. Allah yolunda gittin. Hep Allah yolunda çalıştın, çabaladın, ibadet ettin. Ben de diyecek senin sayende elhamdülillah ruhsal feyiz aldım. Onun gıdası bu. Gıdası bu bence. Melek de bana ruhsal zevk feyiz alıyor. Buna melek dua ediyor. Allah senden razı olsun. Allah sana yardım etsin. Allah emanet ol dedin. Helalleşiyor. Ondan sonra bu kişi soldaki meleğe bakıyor. Ona bakıyor. Onu da görüyor tabi orada. Onu da çekimli kaydını da bakıyor. Eğer günahını tabi biraz çokça görürse gene tabi üzülüyor, korkuyor ama işte geçti orada. İnşallah günahını az görür inşallah. Ona tabi kişi seviniyor. O zaman soldaki melek o da bunlar vedalaşıyor, bunu dua ediyor. Allah senden razı olsun. Hep yerlere gittin. Biz senin sayende ruhsal feyiz aldık. Manevi feyiz aldık, tat aldık. Derken onu dua ederek kendisine helallaşıyorlar. Aksi olabilir mi? Olabilir, olabilir muhteremde. Allah korusun. Bir insan yaşantısı kötüyse, abdest yok, namaz yok. Bayram bayrama gitmiş, Ramazan'a şeye gitmiş, beş vakit terk etmiş kişi böyle. Hanım mesela Allah korusun şırpa girdi dışarı. Ne demek Allah korusun? Ya Allah isyan. Allah örtün diyecek, örtünmüyor mu diye. Allah isyan başka Allah-u Teala'ya. Kumar oynamak, içki içmek, huş yapmak, yalancılık yapmak, haksızlık yapmak, zulmetmek, baskı yapmak. Her yetki makam sahipleri böyle. He onların durumları Allah korusun. Milyonlar üzerinde etkileri var kendilerine, zulümler var kendilerinde. İşte böyle birisi de ölüm anına gelince o da sana meleğe bakacak. Bakacak ama sevap diye bir şey yok ama böyle şey. Diyecek ki melek sana melek, Allah şükür olsun ki senden kurtuldum bak. Allah şükür olsun senden kurtuluyorum. Hep kötülere gittin, günah işledin, haram işledin, kötülere gittin. Biz oraya geldik mecburi görevliyiz. Sıkıl daraldık ona böyle. Melek sıkıl daraldı burada. Allah şükür senin pis, habis ruh gidiyor da kurtuluyor muhtemelen. Oradan dönecek, elinde olmadan sola bakacak. Ne görürse sırf kötülük, günah böyle. Zulümat yani, karanlığına karanlık böyle. Günah, günah, günah, günahlar böyle. Artık yere göstermiyor günahlar. Tabii korkacak, pişman, işten geçti orada. Melek diyecek ki, Allah şükür, ölüyorsun sen kurtulacak bundan. Kendisinden bu şekilde. İşte demek ki herkesin başı bu son gelecek anlatır. Eğer efendim daha var. Kişi diyebilir bunu. Şeytan bu insanı delirtebilir. Ama bu da var oldu kesin değil anlatır. Sonra var olsa bile yani 15, 20, 50 sene olsa bile ne olacak? Yani zaman hemen geçiyor. Efendim. İnsan sonra geliverir birdenbire. Geliverir insan bana. Ve son bu. Son budur. İnşallah Allah-u Teala bize seyir kul eylesin. Rabbim melekleri bize inşallah yoldaş eylesin. Şefaatimiz onunla inşallah. Lillahi Teala Fatiha.